soki na fuka mi e pai na ye tata ne visita pa mo pesanga shongo la mwisinga na we papa li bale komi kaka na bonela elongwe kutuko bonele komi na sambela ka Kasi matema maya na mileni zato nanga na mikamina satama na mileni zato nanga na mikamina satana Sanga shongo la mwisinga na we papa ni bale komi kaka na bonela elo mwe kutuko bonele komi na sambela ka mokili na maka mwe bene nga na kanisa mingi ye na sangi na zambe asunga ngai kona banda na shongo mote matamwe linga kamoto mama Kasi matema maya na mileli zoto nanga na mikamina satama na mileli zoto nanga na mikamina satana. Monanga bienwe papa zambela zanga letiseo mwananga na zanga bia mwasina ngai na zanga olito e papa ai fami mobimba simaranga zambela zanga yo zambela zanga yo oka Koya mo baliye, ngana yo kanza to kinsalaye, ngana yo kanza to kistanse, ngana yo kanza to nzalake. Biyananga motema, biyananga motema. Mani magite shongo boyaga, zote kona distanse na banga mandate. Kanzoto e mongalie Ngana yo kanzoto kamile Ngana yo kanzoto makaye Ngana yo kanzoto kikame Ngana yo kanzoto mongalie Ngana yo kanzoto olito e Biyananga motema Iyo lela na kowaye kubalie ngana yo kanzoto kumbaninwe ngana yo kanzoto timie ngana yo kanzoto lomboto mia nanga motema nanima kite shongo boyanga. Zamena zanga distance o papa na zanga nzala ke o molonga ni nangai ai fami mo bimba simaranga ai moli mwe kimingo mawaye moli mwe kiminga moto ye moli mwe kiminga kacheche moli mwe kiminga pero ye moli mwe kimisadara. Pesa na mote na loboko ya mobalie ngana yo kanzoto kamile ngana yo kanzoto jimie ngana yo kanzoto muyaye nanima kite shongo boyanga. Oh, no.